Oti lo itung voi. Oti lo.

Vagy éppen van erre gondolat. Most még ingyenes vagyok. Ingyenesen vagyok, csak az utazást fizettem. Mennyi egy út? Ezeren Egy héten 1200 meg főt a kell. Ez a két címért. Azért nem fog készülni. Nem. Úgy kell, hogy szombat, meg vasárnap. Nem, hogy is hozzá még csinálni. a hipoi igazgatás. Hipoi meg külön, mert nem igaz, hogy anyja. Nagyon semmi más nem kell. Három. Ja, tehát kettő is fele. Kirakom. Vigyél egy almát, hogy szép valamit. Ezt. Itt van a húzalmat. Majd veszek, mondom, hogy valami zenivalok, gondolok.